To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 września. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polityka pieniężna Banku Centralnego nie przekłada się na inflację, twierdzi prezes NBP i dodaje, że podwyżek stóp procentowych nie będzie. Znów ponad 500 nowych przypadków COVID-19. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że ewentualne ograniczenia będą zależeć od liczby zakażeń, ale też od poziomu wyszczepienia w danym regionie. 11 września będzie w Stanach Zjednoczonych Narodowym Dniem Modlitwy i Pamięci, ogłosił prezydent USA. W sobotę 20. rocznica zamachów na WTC i Pentagon. W obecnych warunkach waloryzacja stóp procentowych jest wykluczona, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński, który jest równocześnie szefem Rady Polityki Pieniężnej, podkreśla, że polityka Banku Centralnego nie ma przełożenia na aktualny wskaźnik inflacji. Te, według Adama Glapińskiego, determinować ma szok podażowy, obserwowany także w innych krajach. Na negatywne szoki podażowe Bank Centralny nie powinien reagować podwyższeniem stóp procentowych. Nieskończoność to mogę powtarzać. To byłby szkolny błąd, prowadzący tylko do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego albo wprost do stłumienia wzrostu gospodarczego. Ci, co zachęcają do znaczącej, gwałtownej reakcji podwyższającej stopy procentowej, przy negatywnych szokach podażowych namawiają po prostu, żebyśmy mieli stagnację, stagflację nawet, czyli inflację i stagnację gospodarczą. Wysokość stóp procentowych wpływa m.in. na oprocentowanie lokat bankowych czy wysokość rat kredytów hipotecznych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zapowiada, że do 1000 zakażeń dziennie nie zostaną wprowadzone obostrzenia. Przed południem resort poinformował o 510 nowych przypadkach COVID-19. Zmarło 6 osób. Wojciech Andrusiewicz wskazał, że ograniczenia, jeżeli się pojawią, będą wprowadzane regionalnie i powiatowo. Będą zależały od liczby zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców oraz od poziomu wyszczepienia. Dla nas istotą też wprowadzania pewnego rodzaju obostrzeń jest ochrona szpitali. Ochrona miejsc szpitalnych przed szybkim zajmowaniem przez pacjentów w ciężkim stanie. Jeżeli w danym regionie nawet rośnie liczba zakażeń, ale ludzie są wyszczepieni, to my widzimy, że ten proces zajmowania łóżek zdecydowanie przebiega wolniej, więc taki region, taki powiat będzie mógł znaleźć się później zdecydowanie w tej kategorii powiatu czerwonego czy też żółtego, ponieważ właśnie ma większą wyszczepialność. Najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzono ostatniej doby w województwach lubelskim, mazowieckim i podkarpackim. Od wczoraj wykonano prawie 39,5 tysiąca szczepień przeciw COVID-19. Łączna liczba w pełni zaszczepionych to już ponad 19 milionów. Przed 20. rocznicą ataków terrorystycznych na World Trade Center i Pentagon amerykański prezydent ogłosił sobotę 11 września Narodowym Dniem Modlitwy i Pamięci. Joe Biden oddał hołd prawie 3000 ofiar zamachów i wezwał Amerykanów, by uczestniczyli w rocznicowych uroczystościach. 20 lat temu nasz kraj zmienił się na zawsze. Tak zaczyna się deklaracja Joe'ego Bidena, w której prezydent Stanów Zjednoczonych oddaje hołd 2977 osobom, które zginęły w wieżach World Trade Center, Pentagonie i samolocie, który spadł w Pensylwanii. Biden stwierdził, że choć od dnia terroru minęły już 2 dekady, trauma oraz ból pozostały zarówno w wymiarze osobistym, jak i zbiorowym. Biden zaapelował o pamięć o ofiarach zamachów oraz poświęceniu strażaków, policjantów i ratowników. Przez smutek z Bożą łaską odnajdziemy siłę, napisał Biden i wezwał Amerykanów, by 11 września poświęcili na modlitwę, kontemplację, udział w mszach i ceremoniach oraz czuwaniu przy świecach. Módlmy się za ofiary i tych, którzy nadal opłakują ich stratę. Niech siła modlitwy przyniesie ukojenie i niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki, głosi deklaracja amerykańskiego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa remont dawnej Krajowej Jedynki w Częstochowie, a konkretnie mostu na ulicy Mirowskiej. Przebudowywana jest także linia tramwajowa, co spowodowało częściowe zamknięcie drogi krajowej nr 46. Do końca września mają potrwać utrudnienia drogowe w tym rejonie, informuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Przejezdność udało się uzyskać tak, jak planowaliśmy z początkiem września, tak aby dzieci idące do szkoły mogły już skorzystać z linii tramwajowej i cieszę się, że wykonawca i MPK dali radę, że mamy tę przejezdność, że można już posługiwać się tramwajami. Natomiast zostało jeszcze do wykonania wiele robót wykończeniowych, wiele peronów na przystankach, trochę zieleni. Widać, że ta inwestycja jeszcze nie jest skończona. W mieście trwa więcej inwestycji drogowych. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość, bo ich zakończenie planowane jest na 2023 rok. Dwie tony nielegalnego tytoniu przejęli lubuscy policjanci. Funkcjonariusze drogówki z Sulęcina podczas rutynowego patrolu jednego z parkingów zauważyli przeładunek kartonów między ciężarówkami. 40-letni kierowca próbował zniszczyć dokumenty i uciec, mówi Andrzej Barciński z policji w Sulęcinie. Mężczyzna podpalił jakieś dokumenty i zaczął uciekać, został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jak się okazało, były to faktury, a na ciężarówkach znajdowały się kartony wypełnione tytoniem. Łącznie tych kartonów było 10, a ogólna ich waga to 2 tony. Gdyby nielegalna krajanka tytoniowa dostała się na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby blisko 2 miliony złotych. Zatrzymanemu grozi do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, miejscami utworzą się mgły. Będzie od 4 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 14 na ziemi lubuskiej nad morzem. Piątek pogodny i słoneczny, jedynie na zachodzie. Późnym popołudniem i wieczorem gdzieniegdzie się zachmurzy i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Będzie ciepło od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy tira jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Klub Trójki. Zapraszam dziś na spotkanie z doktorem Jackiem Bartosiakiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych, prawnikiem, adwokatem, publicystą, pisarzem, założycielem i szefem portalu internetowego Strategy and Future. Dobrze zaakcentowałem, panie doktorze? Znakomicie. Dzień dobry. Jednym z bardziej znanych polskich geopolityków czy geostrategów. Jacek Bartosiak ma 45 lat, jest autorem książek Pacyfik i Eurazja o wojnie, uznanej za bestseller w 2016 roku. Książki Rzeczpospolita między lądem a morzem o wojnie i pokoju, wydanej w 2018 roku, oraz najnowsze z 2019 Przeszłość jest prologiem. Chociaż dzisiaj dowiedziałem się, że to nie jest ostatnia pańska książka, bo miał pan czat na YouTubie. Ostatnia to Wojna w kosmosie. No tak nieskromnie zacznę, mówiąc dobry wieczór oczywiście państwu i panu, że jeszcze wyszła książka Koniec końca historii w zeszłym roku. A, jeszcze mam. Tak, zbiór moich felietonów. Aha, felieton. Proszę państwa, cieszę się, że myśl strategiczna, geopolityczna ma w Polsce przyszłość, że w pewnym sensie wracamy do źródeł poznania zjawisk, tendencji uwarunkowanych geopolityką. I o tym właśnie będziemy mówili. Przy okazji, bo kolekcjonuję tego typu odpowiedzi, czy jest pan pierwszy raz w Trójce? Nie, byłem wiele razy już w Trójce, w tym klubie. Ach, no nareszcie, również nareszcie, w tej audycji. Nareszcie. Tak, i w tej audycji też? Tak. Mhm. Dobrze, proszę pana, no, winniśmy słuchaczom kilka słów wstępnych. Co to jest geopolityka? Czy to jest nauka? Nie, raczej jest to sztuka i jest to paradygmat, czyli sposób widzenia rzeczywistości przy używaniu pewnych instrumentów, które pozwalają odtworzyć, tak uważają geopolitycy, strukturalną matrycę świata, po której się politycy muszą poruszać. W związku z tym jest to powyżej polityków, bo politycy nie są wolni w swoich działaniach, nie mogą opierać się tylko na intencjach, tylko muszą się poruszać po matrycy. Przypomina to pole szachowe, które wygląda jak wygląda i są określone ruchy. Konik może tak się ruszyć, hetman tak, prawda, goniec inaczej i politycy muszą się mieścić w tych zasadach i te zasady wyznaczane są szerokim spektrum geopolityki. Można dyskutować oczywiście o geografii, prawda, no, łańcuchach górskich, oceanach, o technologiach, o współzależnościach, o kulturze, o informacji. Generalnie chodzi o równowagę sił i układ sił. Czyli wszystko jest kwestią układu sił i siły. I niestety to tak wygląda i ta matryca skutecznie działa i to widać teraz i rzeczywiście używając tego paradygmatu, którego nauczyli mnie Amerykanie już jakiś czas temu, używając tego modelu wynikającego z ograniczeń, a nie z intencji, no nawet w tych książkach można sprawdzić, że to się po prostu sprawdza i co, jeżeli ta argumentacja nie przekonuje tego polityki, to niech przekonuje to, że wielcy tego świata, wielkie mocarstwa i elity tego świata są uczone paradygmatu geopolitycznego do radzenia sobie z rzeczywistością polityczną i strategiczną, która ich otacza. Na przykład jak się słuchało prezydenta Bidena w ostatnich dwóch przemówieniach, które były krytykowane w Polsce, ale moim zdaniem były bardzo szczere, to słychać anglosaską kulturę geostrategiczną, całe frazy są z podręcznika geostrategii. Tak jak wcześniej zasłaniał różnymi innymi rzeczami te swoje wypowiedzi o polityce zagranicznej, o miłości, o relacjach i tak dalej, to tu w godzinie próby, gdy musiał wytłumaczyć Amerykanom, dlaczego właśnie przegrywają z hukiem tą wojnę i że to jest słuszne, to przegrywanie operacyjno-taktyczne, bo strategicznie wygrywamy docelowo całą tą sytuację, musiał mówić jak jest. Boleśnie, ale jak jest. Tak, czyli geopolityka, no ale jednak geopolityka to w dużym stopniu geografia. Tego też się trzymamy i o tym pamiętamy, prawda? No tak, jest w dużym stopniu geografia, bo geografia w życiu każdego z nas. No jak przyszedł pan tutaj do pracy, to musiał pan pomyśleć, jak tu dojechać, czy dojść, ile czasu to zajmuje, tak? Także jak się pojawiły ostatnio takie głosy, że to zagrożenie, które może przyjść ze wschodu, jak zwykle z tego kierunku nazwanego Bramą Smoleńską, niektórzy odezwali się, twierdzą, że to jakieś idiotyzmy, ale jednak to jest ten kierunek, którym szły przez wieki wojska, bo to jest ubita ziemia, na północ są jeziora bagna, na południu są jeszcze większe bagniska i stamtąd z Tarnopola, z Brześcia, z tego kierunku może przyjść, prawda, uderzenie ze wschodu. No Brama Smoleńska opisywana już przez naszych hetmanów w książkach, które pozostawili po sobie, dawnego państwa, dawnej Rzeczypospolitej. Szczegółowo opisywana w roku 1920 Józefa Piłsudskiego, który był odpowiedzią na tekst Tuchaczewskiego pod tytułem Pochód za Wisłę, gdzie zarówno Tuchaczewski mówi o wrotach smoleńskich, bramie smoleńskiej, zależy jak się tłumaczy, prawda, język rosyjski, i tak samo Piłsudski odpowiada, używając stwierdzenia wrota smoleńskie. Czyli obszar, gdzie rzeki Dźwina i Dniepr zbiegają się w swoich biegach, jeśli można tak powiedzieć, i tworząc wąski płaskowyż, gdzie nie ma innych cieków, poza dwoma małymi, ale łatwymi do pokonania, cieków wodnych, które nie trzeba dzielić sił idących od Moskwy do Warszawy, od Warszawy do Moskwy. Tak. Skoro przy tym temacie jesteśmy, warto i też... I przepraszam, infrastruktura współcześnie też jest budowana łatwiej, a nie trudniej na niej. Nie buduje się w trudnych miejscach. I to tak widać, no widać jak linie kolejowe na Białorusi przebiegają. Tak, to warto może też wspomnieć o takim miejscu w Polsce, Gołdap, za nim jest granica ze strefą kaliningradzką, wielkie lasy i to jest też ten suchy teren, po którym mogą się przemieszczać wojska na południe w stronę Olecka. No, wspomina pan tak naprawdę lewy zagrad przysmyku Suwalskiego, przy korytarza Suwalskiego, jak wolno mówić Amerykanie, który w obecnej sytuacji geopolitycznej z istnieniem obwodu kaliningradzkiego no jest takim ważnym punktem rozbijania spójności z Sojuszu Północnoatlantyckiego i to geografia. Tak, to tylko tytułem wstępu. Panie doktorze, jeszcze chciałbym pana zapytać, bo często posługuje się pan takim w swoich wystąpieniach czy pracach takim określeniem przestrzeń. Może by pan zdefiniował, co to jest ta właśnie przestrzeń? No to dobre pytanie, bo chyba bym to zdefiniował w taki sposób, że przestrzeń jest, no, żyjemy w domenach określonych, tak? Na przykład tu siedząc przy tym stoliku, tak, panie redaktorze? Siedzimy w konkretnej przestrzeni i pan na przykład ustala reguły gry w tej przestrzeni, mówi mi, gdzie mam usiąść. No tak, konkretnie nawet dokładnie, bo siedzimy w holu trójki i mamy tutaj dwa mikrofony, z których jeden zdaje się wysiada i to chyba ten pański. No ale mamy drugi zapasowy i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, i wyznaczam tutaj reguły gry, wymienimy mikrofonik na drugi. Pan Jacek Frenzel, redaktor, wymienił już. No, teraz słychać, tak? Lepiej. Bardzo dobrze. Ewentualnie można włożyć z powrotem do stojaczka, tylko delikatnie, żeby nie zahuczało naszym słuchaczom w uszach. Proszę państwa, poprawiliśmy naszą wewnętrzną przestrzeń. Powracam do tego pytania. Przestrzeń w sensie szerszym, largo. Ale to na przykładzie tego stolika i rozłożenia, jak co tutaj działa i pan ustanawia reguły gry, zapraszając mnie tutaj, jest domniemanie, że pan ma tu władzę i mówi, gdzie mam usiąść, kiedy zaczynamy i kiedy kończymy. Chodzi o to, że złudzeniem jest, że to się nie odbywa codziennie w tysiącach interakcji. I tak naprawdę wszyscy walczymy o przestrzeń osobistych naszych życia i tak samo żyją państwa. Dlaczego? Przestrzeń, czyli wszystko, no domena powietrzna na przykład. I ktoś tam lata, ktoś ma z tego pieniądze, ktoś może latać swoimi samolotami wojskowymi. Tak samo jest na oceanie, tak samo jest, nie wiem, na drodze do toalety, do kuchni. Dość powiedzieć, że no są też nawet w własnym mieszkaniu jest przestrzeń, która jest ważna lub mniej ważna. Ciągi komunikacyjne są ważne w każdym budynku i tak samo w życiu. Brody na rzekach, mosty są w takich miejscach budowane. A zatem przestrzeń trzeba rozumieć. Ktoś, kto studiował architekturę albo zna planowanie miejskie, to rozumie to w lot. Gdzie są przepływy strategiczne, skrzyżowania przepływów strategicznych, gdzie ludzie automatycznie chodzą niby, tak? Gdzie jest łatwiejsza geografia albo trudniejsza. Człowiek to zmienia oczywiście, ale gdzie jest zawsze przestrzeń. I dlaczego jest to takie ważne? Bo nie wolno nigdy abdykować z walki o przestrzeń. Z próby ustanawiania, jak ta przestrzeń wygląda. I to nie chodzi o zabijanie się na śmierć i życie, ale nawet wie pan to, że tutaj siedząc przy tym stoliku, no chcemy, żeby to działało, żeby mikrofon działał, żeby było nagłośnienie prawidłowe, tak, żebyśmy po prostu odnosili się do tej przestrzeni. Nie można tego pozostawić samopas. Tak. Panie doktorze, muszę zmienić kolejność swoich pytań, bo skoro o przestrzeni mówimy, jest tutaj w dossier na temat pańskiej osoby, co prawda w Wikipedii, która ma swój przechył wiadomo jaki, jest taki zarzut właśnie Lebensraum, że pan niepokojąco używa tego terminu Lebensraum, tak w sposób naturalny, a przecież jest to określenie właściwe dla III Rzeszy, która walczyła o przestrzeń życiową, bo to jest dokładnie przestrzeń życiową. Ale tutaj, żeby pana usprawiedliwić, dodam, że z kolei ja używałem takiego określenia w publicystyce, które też było stosowane przez Niemców w czasie II wojny światowej. Po niemiecku to się nazywało Große Wirtschaftsraum, czyli wielka przestrzeń gospodarcza. Niemcy dokładnie planowali tę przestrzeń, którą zagospodarują za pomocą zaprzyjaźnionych państw, bo jak wiemy, tylko Anglia, Polska i Grecja nie brała udziału w tej krucjacie powiększającej niemiecką rzeszę, niemiecki Lebensraum. No właśnie, najlepiej pan odpowiedział na ten zarzut. Oczywiście ideologizacja debaty w Polsce jest wszechobecna. W ogóle czym się jest więcej za granicą, ja nawet w pandemii jestem i się później wraca do Polski, tym jest się bardziej zasmuconym, że Polacy są strasznie zideologizowani na wszystkie sposoby. Nawet o technologii rozmawiają w sposób zideologizowany i to też jest taki przykład. Nie chodzi, czy się nazywa Lebensraum, czy inaczej, no obiektywnie jest tak, że Amerykanie na przykład mają globalną obecność po to, żeby zabezpieczać swoje interesy ekonomiczne, czyli walczą o przestrzeń, zasady, jakie ona pracuje dla nich. I to jest oczywiście zachowanie imperialne i nikt nie porównuje ich do III Rzeszy. To jest zjawisko naturalne, a Chińczycy chcą mieć rynki eksportowe i kontrolować je, tak? Tak zresztą jak Amerykanie. I tak jak Niemcy w projekcie Mitteleuropa, o którym pan de facto wspomniał, i czy to zrobili w czasie II wojny światowej, czy mieli to przed I wojną światową, właściwie to była główna przyczyna I wojny światowej, bo stworzyli sobie system Mitteleuropy, system łańcucha dostaw, a to jest istota geopolityki, właściwie powiązania ekonomiczne związane z przepływami strategicznymi, czy osiągają to teraz w ramach Unii Europejskiej? I nie należy ich za to obwiniać, to się dzieje niejako automatycznie. Oni mają w sposób organiczny, dążą do tego, nie mając nawet jakiegoś takiego tajnego planu. To się po prostu dzieje w wyniku tego, że ludzie nie są równi, Niemcy są bardzo produktywni i wysysają kapitałowo, organizacyjnie resztę Europy. I tak robi dokładnie tak samo przed I wojną światową i to się dzieje. Ideologiczne dyskusje, czy to jest popieranie teorii Lebensraum, czy nie, jest niepoważne, a zwłaszcza w Polsce, jeżeli Polacy nie rozumieją tego mechanizmu, to bardzo źle to wróży przyszłości Polski. Bo na przykład to, że Polacy nie potrafią renegocjować relacji z Niemcami, albo nie potrafią zaproponować im jakiegoś układu, czy nie potrafią się wkomponować w tą architekturę, gdy Niemcy dominują w ten czy inny sposób, próbując polepszać swoją sytuację, na przykład bardzo źle świadczy o nas w stosunku, w porównaniu na przykład do Chińczyków, którzy system globalizacji, rozumiejąc, że to jest amerykański system, potrafili tak rozegrać go, że właściwie oni teraz wygrywają. Asymetrycznie rozegrali tę partię. Uczyć się należy, a nie próbować etykiety przylepiać. To jest niepotrzebne zupełnie, tak? Po prostu. A mówiąc dosłownie etykiety, bo mamy w zasadzie jedną wielką etykietę Made in China. Tę technologię dostali za darmo od świata zachodniego, głównie od Amerykanów. Dzisiaj produkują to, co wymyślił Zachód w sposób masowy, tani. No i nie ma miejsca już dla zachodnich technologii. Chińczycy idą dalej, w bardzo szybkim tempie. Tak. To jest najważniejszy temat współczesnego świata. Wzrost Chin, ja już o tym wielokrotnie mówiłem od wielu lat, w tej książce, którą pan wspomniał, wydanej w 2016 roku. Wzrost Chin jest nieporównywalny z niczym w historii gospodarczej całej cywilizacji ludzkiej. Problem polega na tym, że kryzysy oraz wojny strukturalne między narodami, cywilizacjami wybuchają z powodu nie biedy, nie ideologii, nie faszyzmu i nie komunizmu, tylko z powodu wzrostu i zmiany układu sił, który ktoś chce zatrzymać, znaczy złą trajektorię chce zatrzymać albo podtrzymać. To tak jak z ciśnieniem atmosferycznym, prawda, niżej, wyżej. Różnica tych ciśnień powoduje wiatr, tak, zmiany w pogodzie. Tak. Asymetrie powodują kryzysy. I ten kryzys już się rozpoczął na Zachodzie. Wojna o dominację nad systemem gospodarczym świata się rozpoczęła wraz z Trumpem. Ale nie dlatego, że Trump jest taki, czy był, bo już jest byłym prezydentem, wojowniczy, szalony, tylko Trump... Zwłaszcza teraz widzę to z perspektywy czasu, chociaż mówiłem też o tym już i też w Trójce. Trump był taką chyba próbą odwrócenia tej złej trajektorii, przy czym chaotyczną próbą i właściwie blefującą, bo Amerykanie nie mieli argumentów już, blefującą próbą zawrócenia biegu historii. Na swój sposób, muszę powiedzieć po jakimś czasie, na swój sposób było to godne szacunku, że Trump i jego ludzie, moim zdaniem przy pomocy błędnej metody, to jest krytyczne wobec Trumpa, ale gdzieś próbowali zmierzyć się z historią i złapać ją za bary. Na razie nie widzę przykładowo u Bidena próby zrozumienia tego, że utrzymanie polityki obecnej amerykańskiej doprowadzi do utraty dominacji amerykańskiej w świecie z bardzo złymi skutkami dla Polski, dla innych krajów położonych w strefach zgniotu, ale też dla Amerykanów, bo wbrew temu, co mówią niektórzy Amerykanie, na przykład nam tutaj, naszym politykom, Jeżeli Amerykanie nie rozegrają skutecznie partii z Chinami, klasa średnia zostanie zdekapitowana w Stanach Zjednoczonych. Już jest. I złamana zostanie umowa społeczna, na której stoi republika. Także i to wynika z geopolityki. A tak zatem geopolityka jest, to też nie lubią ludzie, którzy zamykają oczy na istnienie geopolityki, nie lubią mojego twierdzenia, jest dominującą matką makroekonomii i innych rozwiązań. No na przykład jak mogło się dokonać reformy Balcerowicza? No co, dlatego, że Polacy jej chcieli? Czy dlatego, że Amerykanie wygrali zimną wojnę? Otworzyli były kraje RWPG na przepływy strategiczne. Zaczęła się penetracja kapitału, bo to jest jeden z przepływów strategicznych. I dołączyli nas do systemu gospodarczego i go spenetrowali. I cały Zachód. I przepraszam, to kto tu jest? To geopolityka zdecydowała. Wygranie przez Amerykanów zimnej wojny. Tak. Stworzyła nam po prostu podstawy tutaj naszej transformacji i kierunku, który obraliśmy. Tak? Może do tego tematu jeszcze wrócimy. A teraz chciałbym się zatrzymać na aktualnych sprawach, bo oczywiście wielu polityków lekceważy ten element, tę przestrzeń zwaną geopolityką, ale od czasu do czasu wybrzmiewa to z ich wystąpień. I tak na przykład premier Morawiecki, przepraszam, na łamach estońskiego dziennika ostrzega przed Rosją. Mówi, demony historii mogą zbudzić się na naszych oczach. I to jest taki fragment, proszę Państwa. Demony historii mogą zbudzić się na naszych oczach. Dlatego każdego dnia powinniśmy być w stanie się im przeciwstawić. Geopolityka, mówi premier, to gra na wielkiej szachownicy, na której Polska, Estonia, Litwa i Łotwa toczą z Rosją pojedynki od wieków i dlatego to właśnie my potrafimy patrzeć kilka ruchów do przodu. Dziś naszym wspólnym obowiązkiem jest chronić całą wspólnotę transatlantycką przed próbą szachowania, jaka grozi nam ze wschodu. Bardzo bym prosił o ocenę tej wypowiedzi. No tak jest, jak pan premier mówi. I oczywiście można wejść w szczegóły, bo premierzy, politycy muszą się wypowiadać tak, żeby gdyby wiele tysięcy ludzi, czy setki tysięcy ludzi było w stanie zrozumieć tak jego wypowiedź. Ale potrafimy patrzeć o kilka kroków do przodu? Pyta pan o stan naszego establishmentu analitycznego, tak? Może nie chciałbym się wypowiadać, bo w sumie jestem chyba jego przedstawicielem. Trudno odpowiedzieć rzecz jasna na to pytanie, no ale bronimy całą wspólnotę transatlantycką? Czy to też nie chyba, jest znaczy, może jest tak. Chyba Polacy by chcieli, żeby tak było, bo mamy pewne rojenia, pozwolę sobie też powiedzieć to w radiu, mamy pewne rojenia na temat tego, na czym polega świat. Nam się wydaje, że my jesteśmy w gronie ludów dobrych i narodów dobrych, spiętych wspólnotą i bronimy przed Mordorem, jakimiś ludźmi dziwnymi. Podczas gdy świat jest jedną wielką grą równowagi i akurat ta równowaga została zbudowana po zwycięstwie Amerykanów w wojnie światowej i fundamentem stało się i NATO, tak? Pakt łączący przez Atlantyk dwa światy, Amerykę i Europę, dominacją amerykańską, on został później poszerzony za Balcerowicza. Tak, o nas. I później oczywiście po wstąpieniu naszym do NATO i Unii. I tyle aż tyle. I Rosjanie chcą zmienić ten system przez to, że chcą dołączyć do niego, tylko na swoich warunkach. Oni chcą dostać kapitały i technologie od tego świata zachodu, najlepiej bez Amerykanów, tylko z zachodnią Europą. I nasza sprawczość, Polska i państw regionu, nasze ambicje rozwojowe, to, że chcemy mieć elektrownię atomową, autostrady, Świnoujście, gazoport, powoduje, że Rosjanie nie mogą realizować sprawczości w grze o równowagę w Europie i uzyskiwać za to koncesje. Bo stoimy im na drodze, bo blokujemy ich sprawczość, głosując tak, a nie inaczej w Unii, stojąc z bronią, prawda, nad granicą, czy forsując, że Amerykanie tu będą. Że chodzi o to, że muszą Rosjanie nas pokonać. To znaczy, tutaj nie ma litości, że Rosjanie, żeby zacząć grać znowu w europejską grę o równowagę, o czym marzą po cichu Francuzi, żeby ich dopuścić, myślą o tym Niemcy, trzeba ubezwłasnowolnić Europę Środkowo-Wschodnią. Więc premier trochę przesadza, gdy mówi, że my reprezentujemy cały świat zachodu, czy transatlantycki. My byśmy chcieli, żeby on tak myślał jak premier. Niestety ja uważam, ale są tacy, co myślą inaczej, że nie ma jedności świata zachodu i transatlantyckiego, jeżeli chodzi o stosunek do Rosji i jej miejsce w władzie, w systemie europejskim. Polacy uważają, i to jest najważniejsza zasada geostrategii Rzeczypospolitej od czasu Unii w Krewie, a może przesadziłem, ale od czasu, powiedziałbym, gdy nad rzeką Ugrą wojska koronne, wówczas wynajęte przez Wielkie Księstwo Litewskie, w XV wieku po raz pierwszy zobaczyło Moskali. Zdaje się, że w 1413 roku. I od tego czasu najważniejszym założeniem Rzeczpospolitej jest to, żeby Moskale nie zagrali w grę równowagę w systemie europejskim i przez większość tego czasu, ostatnich 600 lat, to się udawało. Jakkolwiek to abstrakcyjnie brzmi. Trzymać ich poza systemem europejskim. To się dopiero zmieniło za czasów saskich. I potem, oczywiście w wyniku rozbiorów, stali się jednym z głównych filarów systemu europejskiego, w wyniku wojen napoleońskich też. To Katarzyna na trupie Rzeczpospolitej stała się elementem gry o równowagę dopiero w Europie i stała się ważna dla Francji. Wcześniej jej nie była. Wcześniej to Rzeczpospolita była. Ale nie, i dla Habsburgów stała się ważna Rosja w czasach saskich. I to jest bardzo ważne, jeśli mogę, panie redaktorze, bo to, czas, to jest dokładnie tak jak teraz. I naszym interesem jest to i marzeniem, żeby Rosjanie nie tak jak Jelcyna byli poza systemem europejskim. I byli poza Jelcyna. Mało tego, wynikiem Bitwy Warszawskiej i Bitwy Niemeńskiej roku 20 było to, że Sowieci zostali wypchnięci z systemu europejskiego. Nie byli graczem. Oni wrócili w sierpniu 1939 roku w wyniku paktu niemiecko-sowieckiego. No słynne ich określenie. I zostali granice tutaj. Rosji, Związku Radzieckiego są tam, gdzie stoi żołnierz rosyjski. To chodziło o sprawczości. Kto decyduje, co się dzieje na danym terytorium. I Rosjanie chcą to przywrócić. Chcą wrócić, ale nawet nie to, żeby nas okupować. Tylko, żebyśmy byli pasem stabilizacji strategicznej z Europą i Amerykanami. Żeby te wielcy nad nami decydowali, jakie są plany rozwojowe Polski. Nawet może być pokój tutaj i możemy pić Coca-Colę z automatów i kawę, którą sobie zrobiliśmy w radiu. Tylko żebyśmy nie mieli takich marzeń, że latamy w kosmos, Polacy, nie mamy elektrowni atomowej, nie mamy jakichś technologii super przyszłości. I żebyśmy nie przeszkadzali w uzyskiwaniu modernizacji przez Rosję kosztem Europy. Tak. Tak. No, chciałbym już pytać o wojnę hybrydową, której jesteśmy świadkami, ale skoro pan porusza tego typu kwestie, no to trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że w rosyjskich planach choćby tych dwóch geostrategów Surkowa i Dugina, no to w Polsce przeznacza się nieistniejące role, bo Polski w ogóle nie planują swoich geostrategicznych planach. Polska ma się roztopić, albo się przyłączy do Rosji, albo zniknie z historii Europy. Tak oni to widzą, rozwijając ten plan Euroazji. Potwierdza pan? Znaczy, Rosjanie też niestety mają rojenia, czy stety, no, nazwę to, rojenia wyższościowe, do których nie mają podstaw. Rosjanie nie mają żadnych szans na żadną dominację w Eurazji. No, ci dwaj panowie to są synowie wpływowych pułkowników KGB. Nie, już lepiej posłuchać Łukianowa, który naprawdę ma jakiś taki rozsądny ogląd, albo Bardaczowa, co się dzieje w Rosji i w świecie. I oni mówią rzeczywiście, że to jest transformacja ładu z hegemonicznego ładu amerykańskiego, gdzie Amerykanie brali udział we wszystkich ustaleniach w Eurazji. Amerykanie się wycofują, nie ma ich. Słabną. I takie państwa jak Polska, Rosjanie uważają za zależne od ładu amerykańskiego i niezdolne do samodzielnego istnienia. I tu musimy zadać sobie pytanie, jak bardzo jesteśmy zdolni do samoistnego przetrwania, gdy ład amerykański upadnie. I tu, szczerze mówiąc, mamy naprawdę lekcję do odrobienia, bo wydaje mi się, że przystąpienie nasze do Unii, NATO, które było bardzo dobre dla Polski, doprowadziło jednak do spania, do strategicznej drzemki, co najmniej. Tymczasem to Joe Biden jest nazywany śpiącym Joe przez Trumpa i jest w tym coś, bo widzieliśmy, jak ostatnio spał w czasie wizyty premiera Izraela w Waszyngtonie. Tak, ale bym nie przywiązywał się za bardzo nie czepiał się do tego, czy ile ma lat, albo czy Trump miał własną fryzurę, czy malowaną, bo to nie to czyni strukturalne siły. Myślę, że Biden podlega tak samo takim siłom jak Trump i państwo amerykańskie on mówi słowa, które wynikają z strukturalnych uwarunkowań. Wydaje mi się, że tu nie ma dużej różnicy. Poza tym tylko, że na otwarciu Biden zwiększył swoje stanowisko wobec Rosji bardzo niekorzystnie dla Polski, różnicując sytuację bezpieczeństwa państwa polskiego, na przykład podpisując New Start, dogadując się z Rosjanami na temat New Start i oczywiście z Nord Streamem, o czym też warto porozmawiać, bo to jest bardzo ważna decyzja z tym Nord Streamem. I to jest chyba pierwszy raz, od kiedy ja pamiętam, a na pewno od kiedy się na poważnie zacząłem zajmować go strategią, kiedy zobaczyłem w elitach państwa polskiego naprawdę przebudzenie i zrozumienie, że nie mamy zbudowanego instrumentarium, żeby spróbować zmienić tę sytuację. Przebudzeniem nie jest tocząca się w tej chwili wojna hybrydowa przeciwko Polsce. Ludzie nie uświadamiają sobie, na jak wielu płaszczyznach ta wojna się odbywa i czym ona jest we współczesnym świecie. I drugie wydarzenie, którego być może jesteśmy świadkami, może jutro usłyszą o tym wszyscy, inkorporacja Białorusi przez Rosję. Będziemy mieli granicę z Rosją jeszcze większą od tej, która jest z enklawą kaliningradzką. No, jest Białoruś, jest tematem, o którym kiedyś będą powstawały książki, że zaspaliśmy przez 30 lat. Białoruś jest kluczem do bezpieczeństwa państwa polskiego. A nie Ukraina? Bardziej Białoruś. I zawsze tak było. Północny szlak wojenny, właśnie z Bramy Smoleńskiej, zawsze był ważniejszy. Między innymi dlatego dostawaliśmy od maja 20 roku takie baty, że w sierpniu prawie się skończyła niepodległość Polski, gdybyśmy przegrali Bitwę Warszawską. Bo północny szlak jest szybszy. Są szybsze poruszenia. Moim również zdaniem operacja Bagration złamała armię niemiecką w roku 1944. Właśnie z Bramy Smoleńskiej, wykonanie uderzenia, bo jak się zaczyna nad Dźwiną i Dnieprem, to się kończy operacja na Wiśle. Takie są szybkie poruszenia tam. I to jest główny kierunek. I Białoruś, to jest geopolityka. I to jest geopolityka. I to jest tak samo teraz, bo też pociągi jeżdżą. I ja osobiście w zeszłym roku w Strategy and Future my przejechaliśmy cały teatr, polski teatr wojny. I znamy bardzo dobrze od Brześcia i od Grodna cały obszar Bugnare w kierunku na Warszawę i na wszystko na północ od Wieprza, czyli teatr na kierunek operacyjny warszawski. Rosjanie znają go na pamięć. Byli tam tyle razy, panie redaktorze. Byli tam tyle razy w XVIII wieku. Wojna listopadowa, prawda, w powstaniu listopadowym. Czasy napoleońskie, powstanie styczniowe, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Oni tam byli i oni mają manuale, podręczniki, jak się forsuje. Oni znają na pamięć. Zawsze forsują w tych samych miejscach Wisłę, Maciejowice. Ile można powtarzać to samo? A my mówimy, że nie istnieje Brama Smoleńska, jakieś tam rzeczy. I po prostu, gdyby Rosjanie rzeczywiście mieli granice i wojska mieli w Brześciu i Grodnie, to by dramatycznie zmieniało sytuację bezpieczeństwa Polski. Podobnie jak inkorporacja Czechosłowacji, rozbiór Czechosłowacji, inkorporacja czy do wysiłku wojennego Rzeszy. Tak, jak zajęcie niemieckie przez Hitlera Czechosłowacji. Oho, tak. Dlatego, że jak się spojrzy na mapę, to dramatycznie zmieniłoby to układ geopolityczny państwa polskiego oraz tak zwane force posture, czyli rozlokowanie sił zbrojnych RP. Stałoby się to skrajnie niekorzystne. Mało tego, zawisłaby niespójność polityczna układu natowskiego, to znaczy pojawiłaby się głęboki rozdźwięk interesów między konkretnymi państwami sojuszu, jeżeli chodzi o wojnę, a zwłaszcza wojnę nowej generacji, czyli tę wojnę hybrydową, o której pan wspomniał. Powiedzmy trochę o niej. No, to jest bardzo ważne, dlatego że Polacy, i to jest bardzo ważny temat, pracujemy na nim teraz w Strategy in Future, robimy tak zwaną armię nowego wzoru. Projekt, jak w ogóle powinny wyglądać siły zbrojne, cały system odporności państwa polskiego, żeby wygrywać tą wojnę. Wygrywać, nie przegrywać, wygrywać ją. Wojna nowej generacji, bo to jest albo wojna nowego typu, to jest bardziej dokładne określenie niż wojna hybrydowa, to jest stary sposób rosyjski i jeszcze carski sposób bojowania, polegający na tym, się używa wszystkich metod szantażu, przymusu i łamania sprawczości przeciwnika. Jak wystarczy tylko kogoś otruć, to dobrze. Jak wystarczy sfałszować informacje, to dobrze. To może jeszcze dalej cofnijmy się, to jest z nauki Sun Tzu, doradcy cesarza Chin, prawda, jego sztuki wojennej. No bo najlepiej pokonać nie kinetycznie, najlepiej pokonać percepcją i w ogóle złamać plany przeciwnika i bez jednego strzału. Zdemoralizować go najlepiej. Obróć. Najlepiej pokonać jego plany, polegające na tym na przykład, że jeżeli Rosjanie chcą gwarantować architekturę bezpieczeństwa, to wystarczy doprowadzić do podziału w państwach natowskich, spójności, na przykład, że Niemcy nie chcą walczyć, albo że mają inny zdanie niż Polacy, a Polacy nie chcą pomóc Litwinom, a Litwini w ogóle kłócą się z Łotyszami, a Amerykanie w ogóle ich nie ma. I żeby upadła wiarygodność, ten klej sojuszu i niestety Rosjanie są na dobrej drodze do tego. I nie dlatego, że Polacy zastanawiają się, czy pomagać Litwinom, bo to jest normalne, każdy by się zastanawiał. To raczej wynika z tego, że jest brak prawdziwego zaangażowania wielkich mocarstw natowskich, bądź w ogóle do tego, żeby mieli armię, bo Niemcy zasadniczej nie mają zdolności. To, że mają jakieś samoloty, to nie znaczy, że to jest jakaś spójność. No i nie widać, żeby Amerykanie na poważnie gwarantowali nam sytuację bezpieczeństwa tak, jak Polska by chciała. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć. A wojna nowej generacji mistrzowski sposób, panie redaktorze. Na przykład Rosjanie mają myślenie, trzeba im to oddać. Mają tą ciągłość państwową w tych instytucjach myślenia o sztuce wojennej, tak wyprzedzającą. Są słabsi technicznie i organizacyjnie od Zachodu, ale bardzo dobrze kombinują. I oni po prostu wymyślili metodę na podważanie tej wiarygodności i testowanie poniżej progu takiej ostrej wojny, z dużej. I tu wyjdę w słowo. Doktor Jacek Bartosiak jest gościem Klubu Trójki, powinienem przypomnieć już to wcześniej. Słuchamy dalej. I to jest wymierzone w sytuacji bezpieczeństwa tutaj nas na wschodzie. I państwo polskie, Armia Nowego Wzoru, Siły Zbrojne RP, cały system odporności państwa musi być gotowy stanąć do tego, jak w ringu bokser i cios za cios przyjmować i dawać radę, tak? Dlatego, że aż do zadziałania artykułu 5, ale nie deklarowanego, tylko realnego, moim zdaniem jest ogromna przestrzeń wojny nowej generacji, w której musimy sobie sami poradzić, bo nikt nam nie przyjdzie z pomocą. I nie można mówić, że mówienie o tym jest rozbijaniem jedności sojuszu. Panie doktorze, wprost się zapytam. Może nie cała, ale duża część opozycji nie rozumie tego, jaką ona gra rolę, bo widząc jej stosunek do tej wojny hybrydowej i zachowanie na granicy Białorusi, mam takie wrażenie, jakby pełniła taką samą rolę jak Komunistyczna Partia Polski w II Rzeczpospolitej. W końcu została zdelegalizowana. Panie redaktorze, ja szczerze mówiąc tradycyjnie unikam wypowiedzi politycznych i proszę mnie dobrze zrozumieć. Chodzi o to, że staram się pokazać, jak wygląda matryca strategii, która uważam, być może subiektywnie, że jest ważniejsza od tych podziałów. Musiałbym po prostu oceniać poszczególnych polityków, czego nie chcę robić, bo zaszkodzi to po prostu kształtowaniu świadomości na przykład naszych słuchaczy, co się w ogóle dzieje. No ale mówił pan o tej strategii, która polega na dzieleniu, na podziałach, na antagonizowaniu, na deprecjonowaniu, osłabianiu przeciwnika, tak? Nie, panie i tę rolę pełni również opozycja. Tak, bo o co chodzi? W ogóle w walce o sprawczość, a do tego sprowadza się wojna, bo wojna jest tylko instrumentem tego, żeby pan robił to, co ja chcę, tak? Jeżeli nie muszę pana uderzyć pałką albo pana zastrzelić, że pan robił to, co chce, to wystarczy, jak panu powiem, no, że po prostu wypada, że pan zrobił to, co ja chcę i pan to zrobi. I to ja nie muszę wtedy do pana strzelać, tak? Jeżeli to jest tak zwane dynamiczne zarządzanie asymetriami, które Rosjanie stosują, my musimy też się tego nauczyć. Jeżeli na przykład widzą, że demokracja jest dobra i fajna i ludzie mają wolność słowa i funkcjonują, ale w demokracji są słabości polegające na tym, że na przykład część społeczeństwa nie chce słyszeć o wojnie. No ma prawo do tego, tak? Nie chce słyszeć o służbie wojska, nie chce słyszeć o wojnie, nie chce słyszeć, że trzeba się wysilać, że budować mury, płoty, bo, że coś się dzieje złego. Nie chce, no bo nie chce, tak? Bo tak wyglądają społeczeństwa demokratyczne, pluralistyczne. No to można bardzo łatwo w dynamicznym zarządzaniu asymetriami dzielić to społeczeństwo albo podsycać tą potrzebę, żeby zamykać oczy. I to jest pewna przewaga nad demokratycznymi społeczeństwami w wojnie nowej generacji. Między innymi dlatego takie bardzo ważne jest, żeby na przykład w Polsce powstało coś, czego nie ma. Czyli jeżeli mamy całą drabinę eskalacji, tak, od przekraczania przechodzenia przez płot, tam oskarżania, różne inne rzeczy, nawet strzelania być może prowokacyjnego, to wzdłuż tego my musimy mieć zbudowane zdolności wojny informacyjnej takie, że tworzymy narrację własną i puszczamy w świat i do swojego społeczeństwa i rządzimy. Znaczy robimy to tak nowocześnie, tak fajnie i wizualnie super, że wygrywamy. I wtedy nie ma to znaczenia, co Rosjanie robią. Nie wiem, czy słuchacze zrozumieli, co chciałem powiedzieć. Nie możemy reaktywnie reagować, tylko czekając, co tamci zrobią. My musimy stosować namiętną akcję ofensywną. Jeżeli na przykład, pozwolę sobie na brutalny przykład na antenie radia, tak? W wojnie hybrydowej wszystko poniżej kinetycznego wymiaru, czyli wymiany strzelania, tylko działa tylko namiętna akcja ofensywna. My to robiliśmy testy w Strategic Future, uczestniczyliśmy z Amerykanami w różnych grach. Konkretnie. No konkretnie, na przykład, jeżeli wiemy, albo podejrzewamy, albo wiemy, że to konkretni oficerowie bezpieki białoruskiej, tak, albo pogranicznicy przesyłają tych migrantów, tak, no bo słyszymy to w radiu i w telewizji. No to jest sprawdzone pewne. No dokładnie, to jeżeli to czujemy i wiemy, to wystarczy chyba ustalić, jak mają na imię nazwisko, współcześnie chyba nasze służby potrafiłyby to robić, to dlaczego nie wysłać SMS-ów do ich żon z nazwiskami, miejscami zamieszkania i numerami telefonów kochanek tych pograniczników? No nie zbędą myśląc. No nie, no to jest poważne. No, jeśli to ma być ofensywna broń, to ja bardzo przepraszam. No nie, no to... Ale to jest drabina eskalacyjna. Może być 1000 szczebli, ale to boli. Przecież to boli wyraźnie tych pograniczników. Ale to jest niewinna. Nawet się pan roześmiał. Przecież nikt nie umiera, nie? I nie wiadomo, skąd to dostają. Znaczy, technicznie jest to możliwe, dlatego że jak najbardziej. Służby zachodnie, głównie holenderskie, jednak dotarły do prawie 300 ludzi, którzy kierowali tą rakietą zestrzeliwującą samolot holenderski, tą baterią rakiet, to dotarli do wszystkich z imienia, nazwiska i ze stopnia wojskowego. No i te żony tych pograniczników i oficerów bezpieki polskiej dostałyby te numery, to panowie mieliby trochę na chacie tak. Problemów. I oczywiście to jest najmniejszy szczebel drabiny eskalacyjnej. Chodzi o to, żeby pokazać, że Rzeczpospolita ma długie ręce. I kto narusza jej interesy, musi się liczyć z namiętną akcją ofensywną i z odpowiedzią ząb na ząb. I bez tego będziemy słabi. I mówię, nie chodzi o strzelanie. Chodzi o całe spektrum. Musimy uruchomić wyobraźnię i wyobrazić sobie, co powoduje, że ktoś robi tak, jak my chcemy. I na przykład daje nam spokój. Niestety, życie nie jest łatwą sprawą. No cóż, no nie jesteśmy Azjatami, panie doktorze. Zawsze w tej konkurencji będziemy przegrywali. Historia tego nas uczy. Jeśli pan pozwoli, bo mam tu jeszcze jedną wypowiedź, w której też jest odwołanie do geopolityki, która jest traktowana tak z przymrużeniem oka przez niektórych polityków. Chodzi tutaj o wypowiedź wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. To świeża sprawa dzisiejsza w sprawie Unii Europejskiej. Otóż w Karpaczu to się działo. Marszałek powiedział podczas forum ekonomicznego, mówił tak. Powinniśmy myśleć nad tym, jak najdalej, jak najbardziej możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii, ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia. Bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań drastycznych. Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej biurokracji im nie odpowiada i się odwrócili i wyszli. No, na to zareagował niezwykle oburzony Jarosław Gowin, domaga się reakcji od prezesa PiS-u i mówi tak. Zwracam uwagę na położenie. Polska nie może pozwolić sobie na fatalne stosunki z Berlinem, Brukselą czy Waszyngtonem, a więc położenie, czyli znowu geopolityka. No tak. To jest jego argument. Walka o sprawczość, tak? Tak, no właśnie. A jakby pan to skomentował? Zarówno wypowiedź wicemarszałka Terleckiego, jak i odpowiedź zaniepokojonego tą wypowiedzią Jarosława Gowina obecnie w opozycji. Może nie odnosząc się do konkretnych osób, ale mówię o tym od właściwie 2 lat, bo zarysowało się to. Ja uważam, mówiłem to publicznie w wielu wykładach, że cały podział polityczny w Polsce w dniu dzisiejszym sprowadza się do wyboru opcji kontynentalnej albo neoatlantyckiej. I reszta, Euroazja albo... Reszta jest ozdobnikami. Reszta jest dodatkami, które mają poruszać emocje wyborców, żeby głosowali na daną opcję. Opcja kontynentalna polega na tym i tu akurat premier Gowin dosygnalizował, że może to jest bardzo rozsądne. I nie wypowiadam się teraz o wyborcach, o ludziach, którzy chcą jeździć w Schengen, chcą wolności, Europa im się kojarzy z nowoczesnością i tak dalej. Mówię teraz już o politykach, tak? Po prostu politycy czują siły strukturalne. Są ich zaledwie posłannikami. Niestety to się przejawia też kompleks Polski w tym, czy położenie geopolityczne Polski. Polska jest na granicy zdolności do samodzielnego istnienia. Na granicy. Na granicy. I nie wiadomo na której. Nie wiadomo, panie redaktorze, po której stronie jest. Dlatego, że była kiedyś imperium i była potężna. I dlatego jako jedyna w 1939 roku postanowiła sprawdzić blef Hitlera. Gdybyśmy byli Słowacją albo nawet Węgrami, to byśmy nawet nie sprawdzili. Bo byśmy uznali, że układ sił jest dla nas niekorzystny i byśmy nie wchodzili do rozgrywki. I Polacy są na granicy, dlatego jest ten problem. I tak, frakcja neoatlantycka, stronnictwo neoatlantyckie, to nie oznacza, że to jest PiS. To popierane przez, załóżmy, połowę społeczeństwa, druga połowa i myśli inaczej, uważa, że państwo polskie i jego niepodległość jest najważniejsza i szuka siły, która to wspomoże. Wydaje im się, że utrzymanie świata transatlantyckiego z dominującą rolą Ameryki będzie powodowało balansowanie, że Niemcy nie będą nam rzucać sprawczości, Rosja nam nie da rady, a Unia i tak ostatecznie nie powstanie jako państwo federacyjne, a Rzeczpospolita ma być wieczna. Więc złośliwi powiedzieli, to są zeloci niepodległości. Podoba mi się to. Bo to tak jest, no, jak ja mówię. I szukają siły, prawda? Gaz ze Stanów, Świnoujście, niezależność, Trójmorze, armia i tylko Amerykanie, żadnej armii europejskiej. Jest opcja kontynentalna, która uważa, że Amerykanie słabną. Generalnie leżymy w Europie i nie ma opcji. Jesteśmy w strukturalnych, strategicznych przepływach z Europą. Nie da się oderwać. Północ, południe, wschód, zachód, Niemcy, gospodarka niemiecka, właśnie Gross, Wittschall i tak dalej, Mittal Europa. I trudno, odbierzmy pakiet modernizacyjny i nie podskakujmy, ale może nas uratuje pokój. Ja powiem, panie redaktorze, jakie ja mam zdanie. Ja uważam, że ani jedni, ani drudzy nie mają racji. Rozumiem. Doktor Jacek Bartosiak w zdecydowany sposób zareagował na te modele, które tutaj zostały przedstawione. Panie doktorze, bo patrzę na zegarek, przeleciał ten czas bardzo szybko. Ja bym chciał już, nie wejdziemy już w szczegóły, ale chciałbym, żeby pan odpowiedział na takie zarzuty, że zarzuca się panu determinizm geograficzny, czyli jak gdyby podporządkowanie właśnie pańskich tych teorii, poglądów, patrzenia na świat, na zjawisko, na przestrzeń, bez uwzględnienia takich czynników jak czynniki kulturowe, ekonomiczne, społeczne. Ja bym dodał jeszcze religijne, ponieważ ja śledzę pańskie wypowiedzi. Pan jest jednym z niewielu, który potrafił docenić profesora Feliksa Konecznego i jego historiozofię, a przecież u Konecznego kwestie religijne mają decydujące znaczenie. Na Zachodzie przecież to one determinują różne posunięcia tamtejszych państw, władz, prawda? Jakby pan na ten zarzut powiedział, że pan jest taki właśnie determinista geograficzny? Naprawdę to jest tyle materiałów, które puszczamy w Strategy in Future. Nawet kilka razy dziennie publikujemy artykuły, podcasty, rozmowy, wykłady. Bardzo dużo. Są tysiące godzin, tak? I naprawdę rozmawiamy o kulturze, o technologii, O aspekcie religijnym. Zarzut niesłuszny. No to jest, wydaje mi się, że nawet ze złą wolą, albo ktoś chce po prostu tak sobie etykietę przystawić. Tak. Natomiast, żeby bronić trochę geografii jako... żeby też nie pozostawić, że to jest jakieś, tylko jesteśmy w wirtualnej pustce. No przecież dlatego rozmawiamy o wojnowej generacji, naszym położeniu i boimy się ćwiczeń Zapad, które są zaraz, tak. Że jesteśmy tu położeni i mamy 192 km tak. Z tego studia do granicy w Przybrześciu. Panu bardzo łatwo jest wiele rzeczy zarzucić, bo to, co mówi pan o Unii Europejskiej, no to można powiedzieć, że ją pan deprecjonuje, że ją pan pomija, że ją pan pomniejsza, prawda? Nie, dlaczego? No wręcz przeciwnie. Nie? Nie, no właśnie, bo za dużo jest ideologii w tych krytykach. No jeżeli Unia Europejska jest konstruktem imperialnym, takim nawet dobrym rozumieniem tego słowa, jest taką próbą po Imperium Rzymskim, Imperium Karolińskim, zbudowanie jedności Europy, bo niestety historia kontynentu europejskiego pokazuje, że Europejczycy są najbardziej krwiożerczymi narodami świata. Ciągle z sobą wojują, mordują się wzajemnie i tak jest od upadku Imperium Rzymskiego. Oczywiście, patrząc na pana minę, podejrzewam, i tak jest zresztą, że Europejczycy lubią myśleć o sobie, że są strasznie fajni i pokojowi. A w ogóle to są bardzo kulturalni ludzie. No ale niestety wyłączmy z tego Polskę, naprawdę. Nie musimy klękać przed meczem. Też, zachodnia Europa też. I niestety jest odwrotnie. I na pewno cały świat zewnętrzny poza Europą tak o Europejczykach uważa. I cała kwestia polega na tym, że nawet wie pan co, chciałbym, żeby powstało, żeby Europa była skonsolidowana i uważam, że próba unijna była godną próbą. Jest godną próbą. I no, ale chyba nie teraz. Ale było wiele tych prób. I problem polega na tym, że znaczy państwo polskie moim zdaniem, znaczy państwo polskie nie zadecyduje o tym, czy Unia powstaje, czy nie. Natomiast siły, które powodują potencjalność rozpadu unijne są bardzo silne. To jest dokładnie te same, które były przez 2000 prawie lat, 3500 lat od upadku Imperium Rzymskiego, czy 1600. Państwo polskie tutaj nie ma nic do rzeczy, tylko musi szykować na to, że Unia nie powstanie, ale rzeczywiście faktem jest, że gdyby powstała, to nie ma miejsca. I gdyby powstało imperium federacyjne europejskie na kontynencie, to dla Polski nie byłoby i naprawdę by miał wojsko, czego w ogóle nie ma teraz, to też jest jeden z przyczyn słabości, to chyba nie byłoby miejsca dla Polski poza tą strukturą. Nie byłoby przyszłości, bo... No jeśli byłaby to koncepcja pana Spinellego, komunisty, maoisty, no to... to ale ona by nie wytrzymała, bo system by nie był, nie dawałby... Wie pan, to jest bardzo złożony temat. Generalnie każda struktura, w tym imperialna, musi dawać z siebie wysiłek modernizacyjny, po to jest budowana. Jeżeli by nie dawała wysiłku modernizacyjnego, nie byłaby wytwórcza, nie byłaby produktywna i niekonkurencyjna na rynku światowym w produkcji, w usługach, to by nie przetrwała. I to się dzieje właśnie z Europą. To jest przyczyna braku spójności Europy. Że Europa wypada z globalnego wyścigu modernizacyjnego oraz nie ma wojska, które pilnuje jej perymetru. I to jest problem, przy którym stoi Rzeczpospolita. To, dlatego uważam, że oba stronnictwa błądzą i kontynentalny jest pośrodku. Rozumiem. Tak jak jest... Polska musi mieć pivotalną, znaczy musi na obie sytuacje się obracać i być gotowa obrócić. Dlatego chciałem pana zaprosić do radia, żebyśmy o tych sprawach porozmawiali, bo robi się po prostu bardzo nawet niebezpiecznie, bo dodajmy do tego jeszcze nieznaną politykę amerykańską z wielkim znakiem zapytania. Boją się Tajwańczycy. Co będzie z nimi? Czy postąpią Amerykanie w stosunku do nich, tak jak z Afganistanie? Boją się Koreańczycy południowi. Nawet w Arabii Saudyjskiej słychać, że jeśli Ameryka tak osłabnie, no, to kto ich będzie bronił, a Izrael, który jest utrzymywany przez Amerykę olbrzymimi, przecież miliardowymi dotacjami, więc jesteśmy na jakimś zakręcie, tak? Tak, jesteśmy w największym zakręcie od II wojny światowej, a być może od czasu odkrycia Atlantyku przez Kolumba, Vasco da Gama i innych śmiałków, bo obraca się biegun świata na Chiny i Azję i wszyscy będziemy przechodzić przez to. Trzeba się zacząć uczyć chińskiego? Nie, dlatego że wydaje mi się, że język oceanu światowego powstaje angielski, ale należy się liczyć z tym, że najbogatszymi ludźmi mogą być Chińczycy. Tak. No, to Polak powiedział, już nie chcę się tu chwalić, inteligentni słuchacze Trójki wiedzą, o kim mowa. Chińczycy trzymają się mocno i tu się nic nie zmienia, prawda?